panowi ostatnie posługi, na wniosek niejakiego Arawaki przystąpiono rzeczywiście do szukania rzekomego mordercy czarownika. Słoneczny, upalny dzień październikowy, w obecności olbrzymich tłumów, Van Garua zrobił laską kapłańską głęboki, a wąski rowek koło grobu Juanaki, po czym przez dłuższy czas czekał, aż ukaże się w nim robak przewodnik. Po upływie 3 godzin, gdy słońce przekraczało już zenit, wypełzła z grobu glista i powoli zaczęła posuwać się wyżłobioną przez laskę szamańską bruzdą. Gdy dotarła do jej końca, wydobyła się z rowku na powierzchnię poziomu i, zmieniwszy kierunek, popełzła dalej pod kątem rozwartym do linii poprzedniej. Wynik obserwacji w ciągu następnych 3 godzin był fatalny. Po przewędrowaniu kilkunastu metrów przestrzeni między Fejtoką a pierwszymi domostwami, robak zatrzymał się przed toldem Izany. Tu wśliznął się z powrotem w trzewia ziemi i zniknął bez śladu. Wśród śmiertelnej ciszy, jaka zaległa wtedy masę zgromadzonego ludu, ogłosił Van Garua wynik magicznego śledztwa. Sprawcą czarów rzuconych na świętej pamięci arcykapłana, a tym samym jego mordercą, był Izana. Czekała go za to śmierć. O brzasku dnia następnego miał wódz zawisnąć na jednym z drzew otaczających wietnicę. Gdy Peterson czerwono od gniewu zakomunikował gniewoszowi wyrok sędziów, król uśmiechnął się lekceważąco. Czy sądzisz, Will, że pozwolę na to, by z powodu tego idiotycznego śledztwa, jeszcze idiotyczniejszego jego wyniku, kilku głupców czy też niezadowolonych ze mnie łajdaków pozbawiło życia jednego z najżyczliwszych nam wśród krajowców ludzi? Kapitan odsapnął uspokojony. To co innego. Zaraz pomyślałem sobie, John, że na to nie pozwolisz. Lecz po jakiego diabła było dopuszczać w ogóle do tego głupkowatego śledztwa? Teraz, ratując tego poczciwca Izanę od niechybnej śmierci, narazimy się na poważny konflikt z przesądami większości. Właśnie chciałem wywołać ten konflikt. Peterson zdębiał. A to po co? Aby pokazać im swoją siłę. Od dziś rozpoczynamy jawną już kampanię przeciw ich zabobonom. Albo one będą rządzić, albo ja. Innymi słowy, albo położysz ich wszystkich na łopatki, albo sam kark skręcisz przy tej sposobności. Ha, cóż robić? Westchnął gniewosz. Nie ma innego wyjścia. Wabank. Na razie wezwij Radę 10 i lud na zgromadzenie dziś po południu, na godzinę, powiedzmy, 5. Nad Izaną i jego rodziną roztocz tymczasem troskliwą opiekę. Najlepiej zrobisz, stawiając dookoła tego tolda straż. Sam pójdę do niego natychmiast, by uspokoić jego najbliższych. W całej tej sprawie wietrze matactwa tego łotra Machany, który podobno ukrywa się w górach i podjuza ludzi przeciw nam obu. Ten oszust Van Garua zdaje się być jego emisariuszem. Stąd jego niechęć do wiernego nam Izany. No, a zatem do widzenia, Will, o 5 na zgromadzeniu. Dobrze by było, gdybyś skupił w obwodzie na wszelki wypadek oddziały wojowników, na których możemy liczyć. Weź sobie do pomocy Xingu. To dobry i przywiązany do nas chłopak. To się wie. Do widzenia, John. O, i tu się rozstali. Pograjmy sobie przez chwilę. To dłuższy utwór. Można pójść i zobaczyć, co ciekawego w lodówce. dość długi muzyczny przerywnik, a my powracamy do naszej historii, bo chyba coś się kroi. Po odejściu Petersena Gniewosz przywdział swój paradny strój królewski i w asyście przybocznej straży udał się do domu Izany. Już z daleka doszły go głośne zawodzenia kobiet. Na widok zbliżającego się króla krzyki wzmogły się. Z obejścia wypadła Alafa, żona Izany, i rwąc włosy z głowy rzuciła się zdjęciem do stóp Czandaury. Podniósł ją i pocieszył krótkim słowem: włos mu z głowy nie spadnie. W drzwiach Tolda zastał strażników. Podnieśli włócznie na powitania. Czandaura zmarszczył brwi. Kto was tu postawił? Atahualpa? Szaman Wangarua, odpowiedział dowódca straży. W oczach króla zamigotały błyskawice. Kto go upoważnił do wydawania podobnych rozkazów? Strażnik zmieszał się i przez chwilę milczał. W końcu, nie patrząc królowi w oczy, odpowiedział: szaman uczynił to starym zwyczajem na podstawie wyniku śledztwa odbytego na fejotce przy grobie Juanati. Milczeć! Huknął Czandaura, blady z gniewu. Kto tu panem, ja czy szamani, czarodzieje i inni tym podobni oszuści? Ja was nauczę porządku i posłuchu. Izany strzec będą wojownicy, których wyznaczy z mego rozkazu Atahualpa, a wy stąd precz, natychmiast. W prawo zwrot i marsz do obozu. Strażnicy zbici z tropu i przerażeni sprezentowali broń i odeszli. Czandaura wyciągnął obie ręce ku Izanie, który stojąc na progu domu był niemym świadkiem tej sceny. Przepraszam cię, stary druhu, za nieprzyjemności, jakie cię dziś spotykają. Surowa, podobna do brązowego reliefu, twarz wodza ani drgnęła. Jestem gotów ponieść śmierć z woli ludu, odparł spokojnie. Czandaura zrobił niecierpliwy gest ręką. A głupstwa plecie mój brat i przyjaciel. I za nas żyć będzie jeszcze długie lata i doczeka się wnuków. Jakem Czandaura, król. Wola ludu zgromadzonego na sąd na fejotce jest świętą, upierał się wódz. Wola Itongaura i króla jest świętszą. Izana żyć będzie, bo ja tak chcę. Ale cóż to wodzu? Przyjmujesz mnie w progu i nie prosisz do wnętrza? Izana stropił się. Dom mój stoi zawsze otworem dla króla mego i pana, rzekł, cofając się w głąb. Spocznij, Czandauro, i nie wzgardź skromnym posiłkiem. Weszli pod dach chaty. Świta króla zajęła miejsca straży i rozlokowała się dookoła domu. Gdy po upływie godziny Czandaura opuszczał zagrodę Izany, twarz jego tchnęła wyrazem stanowczości i decyzji. Natomiast stary wódz zakłopotany trzymał oczy wbite w ziemię. O, i tu mamy trzy gwiazdeczki i kolejną przerwę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A gdyby ktoś zapomniał, a my w Trójce dalej dajemy sosa na wyspę i Tongo. Po wizycie ulizany król powrócił do siebie i polecił naczelnikowi swej przybocznej straży, ślepo oddanemu Chantopriru, nie wpuszczać nikogo do wnętrza wigwamu. Chandaura był znużony i pragnął podobno porozumieć się z duchami przodków przed ważną sprawą, którą miał rozstrzygnąć po południu. Potrzebował paru godzin snu i odpoczynku. Gdy wyniosła jego postać zniknęła za kotarą wchodową, cisza ogromna zaległa wokoło i nikt nie śmiał zbliżyć się do królewskiego domu. Około pół do piątej zaczęły przed wietnicą gromadzić się tłumy, a w kwadrans potem zebrała się w komplecie rada 10. A równo o 5 zjawił się król, mając po prawej ręce Atahualpę, po lewej Izanę. Za nimi pod dowództwem Xingu i Chantopiru wmaszerował na środek Majdanu i ustawił się szerokim półokręgiem oddział złożony z 1000 wojowników. Chandaura odpowiedział skinieniem ręki na powitalny okrzyk poddanych i bezzwłocznie przemówił. Mężowie plemienia Itongo, zaszło zdarzenie ohydne, które hańbą okryło was i mnie, waszego króla Itonguara. Oto jeden z naszych szamanów, powodowany nie wiem głupotą czy chęcią zemsty, ośmielił się oskarżyć publicznie i zasądzić na śmierć jednego z najlepszych i najdzielniejszych wodzów naszych, a mego serdecznego przyjaciela Izanę. Hańba i wstyd, Itonganie. I z jakiegoż to powodu, pytam, mężowie plemienia Itongo, uznał Wangarua Izanę winnym zgonu nieodżałowanego druha mego i czcigodnego doradcy Huanati? Śmiech doprawdy powiedzieć, że o wyroku szamana rozstrzygnął marny robak. Nędzna, z wilgoci ziemi wylęgła dżownica. Mężowie Itongo, przed godziną nawiedziły mnie we śnie cienie zmarłych i duchy tej ziemi i rozmawiały ze mną jako z waszym Itonguarem. Oto co mi powiedziały. Wangarua poszedł w ślady zdrajców Marakangui i Mahany i pragnie pozbawić mnie, króla, najlepszego z przyjaciół. Wyrok jego oparty jest na oszustwie. Królu, nie dopuścisz do śmierci zasłużonego wodza. Tak powiedziały mi widma przodków waszych, Itonganie, i przysięgam wam, że będę im posłuszny. Izana żyć będzie. Chandaura umilkł i zdawał się oczekiwać odpowiedzi któregoś z członków rady. Jakoż powstał Arawaki i rzekł: i dla nas słowa duchów są rozkazem, któremu nikt się nie sprzeciwi. Szaman Wangarua mógł się pomylić, lecz o zdradę, zdaje mi się, nikt go tu z nas nie pomawia. Postąpił, jak nakazuje wiara przodków i stary obyczaj. Tyle tylko królu chciałem powiedzieć na jego obronę. Chandaura pochylił głowę. I to mi tym razem wystarcza, oświadczył, podkreślając słowa. A teraz, mężowie Itongo, chciałem pomówić z wami o rzeczach znacznie ważniejszych, które wynikały z tego właśnie na pozór błahego i śmiesznego zdarzenia. Oto sami przekonaliście się, że niektóre z waszych starych wiar i zwyczajów dziś już należą do przeszłości i straciły swą moc i władzę. Pragnąłbym odzwyczaić was od ciągłego zasięgania rad u zmarłych i duchów przy każdej najdrobniejszej sprawie. Nie wszystko bowiem od nich zależy. Człowiek żyjący powinien przede wszystkim polegać na sobie, czerpać ze szpichlerza własnych, danych mu przez manu i przyrodę zdolności, a nie obzierać się wiecznie i na każdym kroku na świat po tamtej stronie. Nie wszystko dzieje się w życiu za sprawą duchów i człowiek to właśnie żyje na ziemi, by własną wolą i chceniem przekształcać ją, przerabiać i przygotowywać pod budowę przyszłości. W tym ci właśnie tkwi wielki sens życia. Tymczasem wy, mężowie plemienia i Tongo, siedzicie wciąż po szyję, zanurzeni w pleśniejących już stawiszczach dawności. Ja, zesłany wam przez opatrzność i Tonguar i król, muszę was wyzwolić z tych zatęchłych mateczników i poprowadzić w dal słonecznymi szlakami wolności. Na tym dziś kończę. Nastało długie milczenie. już wiemy, że odpowiedzią była cisza po słowach Chandaura, a później pojedyncze głosy odezwały się, by pozwolił im król dalej pozostać przy wierze przodków i przy dawnych obyczajach. I te początkowe nieśmiałe głosy, gdy połączyły się, dołączyły do nich inne, jeszcze aż w końcu cały tłum w zasadzie skandował tylko to. No i tu opuszczamy zgromadzenie, bo trzy gwiazdeczki postawił pan Stefan Grabiński w swojej opowieści, a czytamy dalej. Chandaurze udało się ocalić Izanę dzięki trikowi ze snem i rzekomo objawiono mu w nim wolą duchów. Zwyciężył i Tonganów ich własną bronią i dlatego nie był teraz zadowolony z siebie. Lubiał otwartą walkę. Próba rozpoczęcia jawnej kampanii z prastarymi wierzeniami wyzwoliła znamienną reakcję. Król uśmiechnął się ironicznie na myśl, że bezkarnie tyle już razy zdeptał ich zwyczaje i znieważył świętości, lecz o tym nikt nie wiedział. Chandaura dopuszczał się świętokradztwa po kryjomu. Kradł jak złodziej. Nikt ani się domyślał, że od 9 lat jego miłośnicą była kapłanka Rumi. Tylko Atahualpa i Vaimuti byli wtajemniczeni w dzieje tego stosunku. On, przyjaciel i biały człowiek, ona, piastunka, niemal druga matka księżniczki. Miłość Rumi, potężna i płomienna, była dla Chandaury jak krzew gorejący, który prowadził go poprzez pustynię życia na wyspie. Była mu kochanką, przyjaciółką, żoną, wszystkim. Ślepo oddana widziała w nim istotę wyższą, nadziemską, o której mocne ramię wsparta patrzyła pogodnie w przyszłość. Przyjęła od niego jego wiarę, wyswobodziła się dzięki niemu od lęku przed nieznanymi potęgami. Bogini Pele, której była kapłanką, przestała dla niej istnieć. Nie poczuwała się do żadnej winy względem istoty, w której rzeczywistość nie wierzyła. Była nadal kapłanką, tylko z pozoru. Obrzędy przez nią spełniane nie miały dla niej żadnej treści. Były zbiorem mechanicznych czynności, pod których powierzchnią dudniła pustka. Wnętrze duchowe Rumi wypełniał natomiast po brzegi Chandaura. Inaczej patrzyła nań stara piastunka. Król był dla niej uosobieniem demona, pięknego, lecz złego, który wtargnął do świątyni i oczarował potęgą swojej urody kapłankę. Wielka, prawie macierzyńska miłość ku księżniczce i zabobonny strach przed jej uwodzicielem uczyniły z niej mimowolną pobiernicę tego grzesznego związku. Tajemnicy kochanków nie byłaby wydała przed nikim, choćby rozciągnięta na torturach, cicha, pogodna, z uśmiechem zastraszonej rezygnacji na ustach, usuwała się dyskretnie w najodleglejsze kątki chramu, ilekroć on zbliżał się zaborczym krokiem do Rumi i brał ją w swe królewskie ramiona. Milcząca, małomówna, a czujna, ostrzegła ich nieraz przed grożącym niebezpieczeństwem i zręcznie umiała odwrócić od nich uwagę podejrzliwych. Chandaura cenił wysoko jej pomocy i oddanie, lecz jej nie lubił. Wyczuwał instynktem jej antypatię ku sobie i widział w niej wcielenie wszystkich wrogich mu tradycji i przesądów tej wyspy. Toteż, gdy po powrocie z burzliwego zgromadzenia udał się do świątyni Pele na umówioną schadzkę z kapłanką i zamiast ukochanej spotkał się w progu z Vaimuti, zmierzył ją niechętnym, prawie gniewnym spojrzeniem. Gdzie Rumi? Zapytał opryskliwie. Stara strażniczka ognia świętego wytrzymała spokojnie spojrzenie. Chandauro, źle czynisz, napastując naszych bogów i duchy naszych ojców. Dlaczego sięgasz z uchwałą ręką po to, co otacza cześć i miłość niezliczonych lat i pokoleń? Dlaczego drażnisz ty nie naszych przodków? Czy ci nie dość świętokradztwa, którego dopuszczasz się tutaj, w tym hramie? Gdzie Rumi? Powtórzył pytanie głosem ostrym jak cięcie miecza. Z fałdów kotary za ołtarzem wysunęła się postać ukochanej. Jestem już, jestem. Zarzuciła mu ręce na szyję. Vaimuthi odeszła w głąb z westchnieniem. Ach, no właśnie. No i dalej dowiadujemy się, że Randitatu, matka Itobi, dogorywa. Itobi, przypomnę, to jest żona kapitana Petersena, czyli Atahualpy. No i o tym jeszcze, jeżeli zdążymy, to za chwilę. Patrzę na zegar, 10 minut jeszcze mamy, w związku z tym śpieszę dalej do naszej opowieści. I poszli do Tolda Atahualpy, który po śmierci Araugisa, ojca Itobi, przygarnął do siebie matkę żony. bo już 8 lat minęło od chwili, kiedy pokochawszy piękną Itobi, zawiesił swój hamak nad jej hamakiem. Niedługo cieszyła się Arangitatu spokojnym życiem u boku córki zięcia. W drugim roku pobytu w chacie Atahualpy Sempetua zaczął pożerać jej wnętrzności. Nie pomogła czuła opieka i troskliwość Itobi, jej męża, marniała i nikła z dnia na dzień. Choroba przeciągnęła się na miesiące, chociaż w innych warunkach chora byłaby wyzionęła ducha znacznie prędzej, bo u Itonganów nie otaczano chorych żadną opieką. Przeciwnie, unikano ich. Nieszczęście i choroba dyskwalifikowały. Chorzy uchodzili zawsze za rodzaj tabu, za osobników uświęconych, ale niebezpiecznych, bo opętanych przez złe moce lub ukaranych za swe grzechy. Stąd płynął strach przed umierającymi, na których zaciążył gniew potęg nieznanych. Zdarzały się często wypadki, że odmawiano im pożywienia i pozostawiano samych na pastwę śmierci. Chandaura i Rumi zastali Randitatu w agonii. Nie poznawała już nikogo. Przy łożu stał bezradny Atahualpa i patrzył ze współczuciem na matkę i córkę. Itobi nie wypuszczała z rąk dłoni konającej. Głuchy szloch wstrząsnął od czasu do czasu jej piersią. Wtem Randitatu podniosła się w pół ciała, wyciągnęła ręce przed siebie i sztywniejąc opadła na poduszki. Atahualpa zamknął jej rozwarte szeroko oczy. I to by z głośnym płaczem rzuciła się na zwłoki. Niewiele nam zostało tego rozdziału, ale ponieważ kolejny fragment po trzech gwiazdeczkach zaczyna się w parę miesięcy po śmierci Randitatu, to te parę miesięcy sobie darujmy. Tutaj na razie zakończymy opowieść, a na zakończenie przybijając do portu i zapraszając na klub folkowy z niedzieli na poniedziałek, zostawimy Państwa z bawaryjskim czarnym metalem. Grab.